नौ रोती हुई गुड़ियाँ, पोलैंड की एक कहानी एनी पेलोव्स्की द्वारा पुनः सुनाई गई, चार्ल्स मिक्लोनटॉक द्वारा चित्रित, हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। जब बच्चा अनातोल रोना बंद नहीं करता तो उसकी परेशान माँ एक बूढ़ी औरत से सलाह लेती है जो अपनी बुद्धिमता के लिए जानी जाती है। वह बूढ़ी औरत की सलाह का ठीक से पालन करती है और जल्द ही निश्चित रूप से छोटा अनातोल शांत हो जाता है, लेकिन फिर शहर के बाकी बच्चे रोने लगते हैं। एक रोती हुई महामारी की यह व्यंग्यपूर्ण और मज़ेदार कहानी पोलैंड की पसंदीदा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कहानीकार एनी पेलोव्स्की ने बड़ी ही तेज़ी से दोहराया है। सारांश: अपने बच्चे को लगातार रोने से बचाने के प्रयास में एक माँ अनजाने में अपने गांव में रोते हुए बच्चों की महामारी फैला देती है। एनी पेलोव्स्की के बारे में: एनी पेलोव्स्की को पूरी दुनिया में कहानीकार और बच्चों के लिए प्रामाणिक लोक साहित्य और अन्य सामग्रियों की पारखी के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के साथ साथ बच्चों के लिए गैर प्रिंट मीडिया की एक मान्यता प्राप्त अधिकारी सुश्री पेलोव्स्की ने यूनिसेफ की यूनाइटेड स्टेट्स कमिटी के बच्चों की संस्कृतियों पर सूचना केंद्र की स्थापना की और उसकी निदेशक हैं। एनी पेलोव्स्की द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग और अन्य पुस्तकों के साथ साथ कई पत्रिका लेखों की लेखिका हैं। उन्हें दुनिया भर में बच्चों के बौद्धिक जीवन को समृद्ध करने में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। चित्रकार के बारे में: पेंसिल्वेनिया में जन्मे चार्ल्स मिक्लोनटॉक, जिनके माता पिता पोलिश और यूक्रेनी पृष्ठभूमि के थे, ने इस पुस्तक के चित्रण के लिए अपने परिवार की विरासत के साथ साथ व्यापक शोध का सहारा लिया, जो सभी पारंपरिक विसी नानकी या पोलिश पेपर कटिंग तकनीक में किए गए हैं। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, मेरे पैतृक परदादा परदादी फ्रैंक और अन्ना पेलोव्स्की की स्मृति को समर्पित। आइए सुनते हैं कहानी नौ रोती हुई गुड़ियाँ। एक बार की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में तातस बार्टोज, ममा बार्टोज और उनका छोटा बेटा एंटोलेक रहते थे। बेबी एंटोलेक बिना किसी कारण के बहुत रोता था। कभी कभी वह भोर से ही उठ जाता और पूरे दिन बस रोता ही रहता, यहाँ तक कि खाने या सोने के लिए भी नहीं रुकता। उसकी माँ को डर था कि वह रो रो कर टूट जाएगा। वह परेशान थी और सोच रही थी कि क्या करे। एक दिन जब एंटोलेक अपने पूरे जोर से चिल्ला रहा था, एक बूढ़ी बाबका या दादी खेतों से होते हुए बार्टोस के घर तक आई। वह आधे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, लेकिन फिर भी जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो ममा बार्टोस ने उसे अंदर आने दिया और उसे मेज़ के पास बैठने को कहा। फिर उसने दूध का एक कटोरा और रोटी किनारे पर रख दिया, क्योंकि वह भूखी थी। अब इस पूरे समय एंटोलेक चिल्ला रहा था और रो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने बूढ़ी औरत से पूछा, बाबका प्रिय, क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो मेरे एंटोलेक को रोने से रोक सके? बूढ़ी दादी ने अपने बर्तन से आखिरी निवाला निकाला और फिर बोली, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और बहुत सी चीज़ें देखी हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, मेरे पास लगभग हर चीज़ का जवाब है। अब अगर रोना बंद नहीं होता है तो आपको कुछ पुराने ब्लाउज़ या शर्ट की आस्तीन काटनी होगी और उनसे नौ चीथड़े वाली गुड़िया बनानी होंगी। ध्यान रहे कि गुड़ियाँ नौ ही हों। फिर बाज़ार जाना और जब कोई ना देख रहा हो तो उन्हें एक एक करके जाती हुई गाड़ियों और बग्घियों में डाल देना, इससे रोना बंद हो जाएगा। जैसे ही बूढ़ी बाबका चली गई, ममा बार्टोज जल्दी से अटारी में गई जहां उन्हें कुछ पुराने ब्लाउज और शर्ट मिले। आस्तीन से उन्होंने 9 चीथड़े वाली गुड़िया के लिए टुकड़े काटे। फिर सारा दिन वह सिलाई और कटाई करती रहीं जब तक कि पूरी 9 गुड़ियाँ नहीं बन गईं। पहली गुड़िया लकड़ी की तरह पतली थी, दूसरी गुड़िया के माथे की त्योरियाँ चढ़ी हुई थीं, तीसरी गुड़िया की एक आँख बंद थी, चौथी गुड़िया की नाक मुड़ी हुई थी, पांचवी गुड़िया के गाल पर एक पैच था, छठी गुड़िया का मुंह उल्टा था, सातवीं गुड़िया की ठोड़ी सुई की तरह तीखी थी, आठवीं गुड़िया की गर्दन झुर्रीदार थी और नौवीं गुड़िया के सिर में छेद था, और सभी गुड़ियाँ ऐसी लग रही थीं मानो वे रो रही हों। अगले दिन जब ममा बार्टोज अपने पति के साथ बाज़ार गईं तो वे गुड़ियों को एक टोकरी में रखकर उसे रुमाल से ढककर ले गईं। जैसे ही वे बाज़ार के बीच पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। सबसे पहले गुजरने वाली गाड़ी एक बेकर की थी। ममा बार्टोज ने उसमें पहली चीथड़े वाली गुड़िया गिराई जो लकड़ी जितनी पतली थी। तभी बढ़ई आया और ममा बार्टोज ने दूसरी चीथड़े वाली गुड़िया को उसके थैले में डाल दिया जिसके माथे पर शिकन थी। तीसरा जो आया वह मोची था और ममा बार्टोज ने तीसरी चीथड़े वाली गुड़िया को जिसकी एक आंख बंद थी उसके थैले में डाल दिया। फिर पुलिस वाला, लोहार, कुम्हार और 3 किसान आए और प्रत्येक गाड़ी या थैले या ठेले में ममा बार्टोज ने चुपके से एक उदास चेहरे वाली चीथड़े वाली गुड़िया डाल दी। उस शाम जब बेकर घर आया तो उसकी बच्ची रोने और चीखने लगी। जब बढ़ई घर आया तो उसका छोटा लड़का चीखने और चिल्लाने लगा। जब मोची अपना थैला लेकर घर के अंदर गया तो उसके जुड़वां बच्चे चीखने और रोने लगे। वास्तव में उस शाम जिन 9 घरों में चीथड़े से बनी गुड़ियां लाई गईं, उन सभी के बच्चे एक ही समय पर रोने लगे, मानो किसी बैंड मास्टर ने अपना डंडा उठाकर बच्चों को संगीत शुरू करने का आदेश दिया हो। माताओं ने अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन छोटे बच्चे और भी ज़ोर से रोते रहे। वे पूरी रात और पूरा दिन रोते रहे। वे शायद अभी भी रो रहे होते अगर छोटी बूढ़ी बाबका उस समय नहीं आती जब 9 माताएं बेकर के घर पर चर्चा कर रही थीं कि वे अपने बच्चों को चुप कराने के लिए क्या कर सकती हैं। जब उन्होंने बाबका को देखा तो उन्होंने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उसे कुछ खाने को देने के बाद उन्होंने उसकी मदद मांगी। बूढ़ी दादी ने पहले अपने बाएँ कान से फिर अपने दाहिने कान से सुना। वह बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं सकती थी। अंत में उसने कहा, मेरे प्यारे, तुम सभी को अपने घरों, आंगन, गाड़ियों, बग्घियों और थैलों के हर कोने में बहुत ध्यान से देखना होगा। देखो कि कहीं कोई छोटी सी चीथड़े वाली गुड़िया तो नहीं छिपी है। यही सभी के रोने का कारण है। जब तुम्हें ऐसी गुड़िया मिल जाए तो तुम्हें एक पुरानी कमीज़ या ब्लाउज़ की आस्तीन काटकर 8 और बनानी होंगी। फिर उन सभी 9 को राजमार्ग पर ले जाकर चुपके से उन्हें किसी राह चलते व्यक्ति को देना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, इससे रोना दूर हो जाएगा। माताएं घर की ओर दौड़ीं। उनमें से हरेक ने खोज की और जल्द ही हरेक को रोती हुई गुड़िया मिल गई जिसे ममा बार्टोज ने उनकी गाड़ी, बग्घी या थैले में फेंक दिया था। फिर हर माँ अपनी अटारी में गई, एक पुरानी शर्ट या ब्लाउज़ की आस्तीन काटी और 8 और रोती हुई चीथड़े वाली गुड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन सभी ने काम पूरा कर लिया। अब 9 × 9 81 चीथड़े वाली गुड़ियाँ थीं। अगला दिन रविवार का था और यह एक विशेष त्यौहार का दिन था, इसलिए आसपास के सभी लोग शहर जाने वाले थे। माताएं अपनी सभी गुड़ियों को राजमार्ग पर ले गईं और एक एक करके उन्होंने उन्हें गाड़ियों, बग्घियों और लोगों के थैलों में फेंक दिया जो वहां से गुजर रहे थे। टातस और मामा बार्टोस भी अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि 9 माताओं में से प्रत्येक ने एक गुड़िया उनकी ओर फेंकी। एक एक करके बिना किसी आवाज़ के 9 छोटी चीथड़े वाली गुड़ियाँ बार्टोस की गाड़ी के पीछे रखी टोकरी में धीरे से आ गिरीं। उस रात जब वे घर पहुँचे तो बच्चा एंटोलेक रोने लगा। आखिर क्या बात है, उसकी माँ ने पूछा, पिछले कुछ दिनों से तो तुम बहुत अच्छे थे। माँ बार्टोस ने उसे चूमा और उसके लिए गाना गाया, लेकिन बच्चा एंटोलेक और भी ज़ोर से रोने लगा। अंत में उसने उसे एक कुकी लाने के लिए अपनी टोकरी में हाथ डाला, लेकिन हे भगवान, टोकरी में पड़ी थी 9 रोती हुई चीथड़े वाली गुड़ियाँ, पतली वाली जिसके माथे पर त्योरियाँ चढ़ी हैं, जिसकी एक आंख बंद कर दी गई हो, जिसकी नाक टेढ़ी है, जिसके गाल पर एक पैच है, जिसका मुंह उल्टा हो गया है, जिसकी ठोड़ी सुई की तरह तीखी है, एक जिसकी गर्दन पर झुर्रियाँ हैं और दूसरी जिसके सिर में छेद है। हे भगवान, मामा बार्टोस रोने लगी, मैं अपनी रोती हुई गुड़ियाँ वापस ले आई हूँ। मैं अपनी परेशानियाँ दूसरों को देना चाहती थी और अब वे मेरे पास वापस आ गई हैं। ठीक उसी समय बूढ़ी दादी फिर से वहाँ आ गईं। अच्छा, अब क्या हालचाल हैं, बूढ़ी औरत ने पूछा। मेरी प्रिय बाबका, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझसे कहा था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैंने अपनी परेशानियों को दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चिंता मत करो, 9 रोती हुई गुड़ियों को नदी में ले जाओ, उन्हें नदी में फेंक दो और उन्हें यहाँ से और सभी से बहुत दूर बहने दो, बूढ़ी बाबका ने कहा। इसलिए मामा बार्टोस ने रोती हुई 9 गुड़ियों को तेज़ धारा में फेंक दिया और वे तुरंत नज़रों से ओझल हो गईं। जब वह घर वापस आई तो एंटोलेक खुशी से उछल रहा था और जहाँ तक मुझे पता है वह अभी भी खुशी से हंस रहा है। जहाँ तक बूढ़ी दादी का सवाल है, मुझे लगता है कि वह अभी भी व्यस्त हैं और उन सभी रोती हुई गुड़ियों से छुटकारा पाने में मदद कर रही हैं।